والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve taala, salavat i selam na njegovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga budu slijedili do sudnjeg dana. Velika je Allahova blagodat ova vjera, din Islam, koja je do današnjih dana 1400 godina nakon njene objave ostala čista i izvorna, ista onakva kakva je bila u vrijeme njenog objavljivanja. Allahova je blagodat samim tim i to što nam je omilio ovu našu vjeru. Walakin Allah habbebe ilaykumul iman. I Allah je učinio da zavolite vjerovanje. To je velika Allahova blagodat s jedne strane, i s druge وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرِ, i učinio je da vam bude odvratan kufr i nevjerstvo, nevjerovanje. Koje je to karakteristično svojstvo? I postavljamo danas pitanje koje se treba naći kod muslimana i po kojim se oni ističu i prepoznaju. U vremenu kada neki dijele muslimane i dijele islam na nacionalnoj osnovi, pa kažu bosanski islam, te evropski islam, te turski, te arapski i tako dalje. Što svakako nije ispravno. Jer je islam jedan jedini i ne može se dijeliti na nacionalnoj osnovi. I nije nacija ta koja određuje ispravnost dotičnog postupka kod ljudi, već je to ono što ćemo kasnije pojasniti. U vremenu kada neki ljudi uzimaju jedan dio islama, a ostavljaju mnoge druge dijelove. A to je u islamu neprihvatljivo i nedovoljno. I to nije onaj islam koji uzvišeni Allah tebareke ve taala traži od nas. Efe tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Zar ćete vjerovati u jedan dio knjige, a nijekati drugi dio? Islam se mora, dakle, prihvatati kao jedna cjelina. U vremenu kada ćemo naći među muslimanima one koji su muslimani samo po imenu. Jer pri sebi nemaju ničeg drugog do muslimanskog imena. Ako ih pitamo šta kaže vaša vjera, šta kaže Kur'an, šta kaže Islam, odgovor kod njih je da to ne poznaju, a kažu da su muslimani. Kao što uzvišeni Allah kaže: la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ne poznaju Allahovu knjigu, samo znaju priče, kazivanja. Wa inhum illa yadhunnun, i oni samo pretpostavljaju. U vremenu kada vidimo razjedinjenost među muslimanima, onako kako to uzvišeni Allah opisuje u svojim riječima: tahsebuhum jami'an wa kulubuhum šetta. Ti misliš da su oni zajedno, da su jedinstveni, a njihova srca su razjedinjena. Jer su iza toga različiti interesi. Jer se voli u ime novca. Jer se voli u ime interesa. Jer se voli u ime svega više, u ime svega drugog više nego u ime Allaha uzvišenog. U vremenu kada su muslimani uveliko izgubili onu snagu koju su nekada imali, oslabili, postali ovisni o drugima. U vremenu koje nam je opisao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem svojim riječima, doći će vrijeme kada će narodi navaliti na vas. Kao što jedna družina navali, okupi se oko hrane, pa šta iza toga ostane? Samo kosti. Je li to zbog naše malobrojnosti Allahov poslanića? On kaže: nije. Vi ćete toga dana biti mnogobrojni, ali ćete biti kao pjena one bujice. Nema snage. Vas je zadesila slabost, vahen. A šta je to u stvari slabost Allahov poslanića? A on kaže: hubbu dunja wa karahijetul maut. Biće vam drag dunjaluk, novac, položaj, interes i ovo svjetski. Jedan od vas će davati sve da ima dobra kola, da ima dobar smještaj, stan. Wa karahijetul maut, i bit će vam mrska smrt. I zato se nećete žrtvovati. I zato nećete raditi ono što ste dužni da radite. U času kad vidimo ovo što se dešava muslimanima na raznim krajevima svijeta, I to nije kao što kažu na jednom mjestu unutrašnji sukobi, na drugom mjestu nesuglasice, na trećem mjestu borba zbog interesa nafte. A kad vidimo na kraju, sve se radi oko muslimana. I samo su u centru zbivanja muslimani i oni su ti koji stoje na nišanu. Kad ovo sve imamo pred sobom u vidu, postavljate pitanje, pa koji je onda to put za naše izbavljenje i na ovom i na budućem svijetu, za promjenu nas, promjenu nabolje nas muslimana, izlazak iz ovoga u čemu smo se našli i dobivanje zadovoljstva uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala. Mnogi su kuranski ajeti, a Kur'an je Allahov govor i sušta istina, koji nam obećavaju da će uzvišeni Allah pomoći vjernike. O čemu se onda radi? Koja je ovo razlika između teorije i prakse koju vidimo? Kuranski govor nije nikakva formalnost. Što znači, kada nam uzvišeni Allah kaže inna lanansuru rusulana, mi ćemo sigurno pomoći svoje poslanike, walladina amenu, i one koji vjeruju, muslimane, fil hayati dunija, na ovome dunjalučkom svijetu, وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ, i na danu kada ustanu svjedoci da svjedoče. Znači, pomoć je obećana muslimanima, ali ne tek tako, ne tek takvim muslimanima, već onim iskrenim i čvrstim muslimanima koji poznaju svoju vjeru, koji rade po njoj i za nju se zalažu. I upravo ovaj prije spomenuti ajet tumači se drugim ajetom kom je uzvišeni Allah kaže وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ, zasigurno će Allah pomoći onoga ko pomogne Allahovu vjeru, ko stane na Allahovu stranu, kome bude Islam najpreći. Ali mnogi govore da su muslimani. Mnogi kažu po svojoj pripadnosti da pripadaju islamu. Ali nešto tu nedostaje. Da vidimo šta nam je danas potrebno da bismo radeći po tome izašli iz ove teške situacije. Zasigurno da je osnova našeg znanja, osnova našeg rada, osnova svega u našem životu, šta treba da radimo, kako da postupamo, ne samo u vjerskim pitanjima, nego u svim pitanjima našeg rada i djelovanja na ovome svijetu. U našoj kupoprodaji, ženitbi i udaji, odgoju djece, na svaki način treba da uzmemo ove propise pred sebe i po njima da radimo. Pored Kur'ana imamo praksu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Jedno zasigurno bez drugog ne može. I danas su muslimani u pogledu ova dva izvora islama u tri situacije. Imamo muslimana koji poštuju islam, koji se drže islama samo onoliko koliko će se reći da su muslimani. Dakle, formalno, reklo bi se. Imamo one koji opet s druge strane kažu dovoljan nam je Kur'an samo. Zapostavljajući praksu Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I imamo treću vrstu, onu ispravnu, koja se drži i Kur'ana i sunneta prakse Božijeg poslanika Muhammeda alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah nije se zadovoljio time da pošalje samo Kur'an, već je uz Kur'an poslao svoga poslanika da nam pokaže kako treba raditi i da nam dokaže da je moguće po tome raditi i da je to jedini način našeg uspjeha. I zato onaj jedini put kojim je garantovan čovjeku uspjeh jeste put slijeđenja Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Koga bude slijedio na ovome svijetu, slijedit će ga i na ahiretu. A znamo da je on prvi od ljudi koji će ući u džennet i kome će se otvoriti džennetska vrata. Što znači, ako neko bude tražio nekoga drugoga za svoj uzor, ako bude tražio nekoga drugoga da slijedi, toga će slijediti i na sudnjem danu. Kao što uzvišeni Allah kaže za faraona, yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamah, predvodit će svoj narod na sudnjem danu, fa awradahum an-nar, pa će ih odvesti sa sobom u džehennem. Tako je isto ako neko uzme naciju da mu ona bude sveta i neprikosnovena i da se povodi za svojom nacijom. To je jedan idol koji se u novije vrijeme obožava mimo uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Ono što kaže nacija, to se uzima i prihvata i poštuje i čuva i brani, makar to bilo na štetu naše vjere. Ako se pojavi neki političar koji ne zna za Allaha, koji ne zna za Allahove propise, niti za namaz, niti za išta, ali on je dobar govornik, dobar političar, zastupa nacionalne takozvane interese, a vjerske po strani stavlja, ako se bude taj uzeo da se slijedi na takvoj jednoj osnovi, onda u stvari tražimo put mimo puta Resula alejhi selam. Isto je sa bilo kakvim misliocem, filozofom, predstavnikom i predvodnikom ljudi. Jedini uzor da može biti Allahov poslanik alejhi selam i oni koji se drže njegove prakse. U ovoj vjeri nije ništa ostavljeno, a da nije pojašnjeno. Do najsitnijih stvari. Šta se smije, šta ne smije. Šta je pokuđeno, šta preporučeno. Šta je dozvoljeno ljudima da rade i odobreno da mogu činiti. Sve je u islamu pojašnjeno. Pitanje je samo da li je čovjek spreman da radi po tome. Neki će nam reći, mi volimo Allah. Zar to nije dovoljno da budemo muslimani? Odgovor na to je dao uzvišeni Kur'an. Časni Kur'an, Allahova riječ. Gdje kaže, kul, reci Allahu poslaniće, in kuntum tuhibbun Allah, ako vi volite Allaha, kao što kažete, fettabi'uni, mene slijedite. Koga? Allahovog poslanika. Tu se pokazuje ljubav i odanost Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a ne na riječima samo. Na Dakle, kaže u ovome ajetu uzvišeni Allah, reci Allahov poslaniće, ako vi volite Allaha, mene slijedite, pa će vas Allah zavoljeti. I grijehe vam vaše oprostiti. A Allah je, Allah oprašta i milostiv je. U jednom svome hadisu Allahov poslanik alejhiselam nam kaže: "Kullu nasi yadkhuluna al-dženne illa man eba." Ili "Kullu ummeti yadkhuluna al-džennete illa man eba." Cijeli moj narod, svi oni koji su se predstavljali da su muslimani, svi će oni ući u džennet. Ne ima brige za njih. Illa men eba. Osim onih koji ne htjednu ući u džennet. Pitaju ashabi Božijih poslanika. Ali sad sam. Pa zar ima ljudi koji neće? Zar ima oni koji će odbiti da uđu u džennet? A on im odgovara: men ata'ani dehala l'dženne. Kome bude slijedio, ući će u džennet. Wa men asani faqad eba. Ako mi je nepokoran, taj odbija da ulazi u džennet. Dakle, po tome se pravi ona osnovna razlika. Da li su ti došli neki političari i rekli: drugo je vrijeme, drugi ljudi, možeš šta god hoćeš raditi, uzmi kamate, drugo je ono vrijeme bilo, drugi ljudi, sve drugo, samo ne bilo opravdo da se može kamata uzimati. Uzvišeni Allah zna sve i mudar je. I on zna da će doći drugi narod, jer on ih je stvorio, on je i nas stvorio. On dobro zna koga stvara. I zna kakvi smo mi, i ko će iza nas doći, i zna kakva je naša priroda, i okolnosti, i vremena, i mjesta u kojima živimo. Da je htio, rekao bi: zabranjena vam je kamata 500 godina, a onda i za toga kad dođu ti narodi, onda možete uzimat kamat. Ne ima toga nigdje. Ne ima pokornosti ljudima u nepokornosti uzvišenom Allahu dželleša. Ne ima, hadis kaže, pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Ne znam ko da je. Danas nalazimo upravo da se po sunnetu i po slijeđenju Allahovog Resula alejhiselatu vesselam ističu iskreni i pravi vjernici. U hadisu Božijeg poslanika alejhiselatu vesselam kaže se: la tazalu ta'ifatun min ummeti. Neprestano će biti jedna skupina mog ummeta. Qa'imina 'ala al-haq. Držeći se istine. Postojaće, biće ih do sudnjeg dana. La yadurruhum, neće im smetati, neće im škoditi. Men khadalahum, oni koji ih iznevjeravaju i napuštaju. Oni koji neće uz njih da stanu. Oni koji ih ismijavaju i koji im se izruguju, koji pokušavaju da ih natjeraju da se ostave toga sunneta. Wala man khalafahum, niti će im škoditi oni koji im se suprotstavljaju. Hatta yati amrullah, dok ne dođe Allahova odredba. Danas kad pogledamo među naše džemate, naći ćemo dvije grupe ljudi. Naći ćemo starije, čiji u većini slučajeva sinovi neće u džamiju. I naći ćemo mlađe, čiji većinom očevi neće u džamiju. što je Allahova posebna blagodat, primijetit ćemo da je uzvišeni Allah posebno toj omladini omelio sunnet Allahovog poslanika Muhammeda alejhiselam. Tako da i pored onoga nešto nailaze, i pored toga što je kod nekih ljudi sunnet postao nepoznat i neobičan, pa misle da ta omladina dolazi sa nekom novom ili drugom vjerom, a to nije ništa drugo do ono što je radio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ali je postalo neobično u jednom vremenu kada su komunisti i oni koji su radili i sarađivali sa njima, i munafici i drugi koji su bili u tome kolu, radili na sve načine da se više upozna istorija prokletih i Lenjina i Marksa i ostalih predvodnika dalaleta i krivoga puta, nego biografija Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, časnih ashaba, Ebu Bekra, Omera, Osmana, Alije i svih oni ostali. Tako da je Islam kod mnogih se samo sveo na držanje Kur'ana na rafama, u vitrinama, radi bereketa. I ostavlja se Kur'an za efendiju, za hođu, koji će ga otvoriti kad toga mrtvog na tabutu iz kuće iznesu. Kao da je zbog toga Kur'an objavljen. Iako Kur'an u suri Jasinu kaže li yunzira men kane hajjen, da opomene one koji su živi. Dakle, nije objavljen da bi, kad čujemo negdje da se uči Kur'an, odmah pomislimo, e tu je neko umro. Znači, zbog mrtvih, već zbog živih. Nije objavljen da ga uči samo jedna skupina ljudi i da ga ona samo zna. Već ćemo svi za to biti pitani. A kako ćemo znati Kur'an? Znaćemo ga učenjem, čitanjem njegovog prijevoda. Sad, alhamdulillah, ovih dana izašao je i tefsir, tumačenje Kur'ana od najpoznatijeg mufesira, Ibnu Kesira. To bi trebao taj tefsir da bude u kući svakog muslimana. I da se uči, i da se čita, i da se znaju njegova značenja. A ono što će nam uveliko pomoći da razumijemo Kur'an jeste upravo praksa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u svim pitanjima i svemu šta je radio, u svim pitanjima i svemu šta je u svome životu radio. Jednom prilikom kada su došli neki ljudi Aiši radijallahu anha nakon smrti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i pitali kakav je bio život Allahovog poslanika, kako je on živio. A ona im kaže, učite li Kur'an? Kažu, učimo. A ona im ukratko odgovara, kane hulukuhul Kur'an. Njegov ahlak, njegovo ponašanje, njegov život je bio Kur'an. Dakle, da bismo razumjeli Allahovu knjigu, potreban nam je sunnet. Potrebna nam je praksa Allahovog poslanika Muhammeda alejhiselam. Kako je on živio i šta je radio u svim područjima života. Danas vrhunski naučnici uzimaju to i proučavaju i time, između ostalog, dokazuju istinitost ove vjere i muđizu ove vjere, jedno čudo koje se nalazi u ovoj vjeri, nauka danas u 20. vijeku. Zato što njegovo cjelokupno ponašanje je usmjereno od strane uzvišenog Allaha dželle šanuhu kako je sjedio, kako je jeo, kako je pio, kako je hodao, sve u svome životu što je radio. Danas imamo jedan institut pri Islamskoj svjetskoj ligi u Mekki koji se zove Institut za istraživanje naučnih mođiza u Kur'anu i u praksi Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Uzmu nešto iz njegovog života, iz njegovog ponašanja, pa proučavaju u području psihologije, u području metodologije, u području medicine, u bilo kojoj vrsti nauke. I samim tim dokazuju lahko i jednostavno kako je ova vjera, dini Islam, objavljena od uzvišenog Allaha Đelešana. I da je ona trajna do sudnjeg dana. I to onakva kako ju je uzvišeni Allah objavio. I ovdje treba nešto napomenuti. A to je da Islam ne daje svoje rezultate ako nije onakav izvoran i čist kakav je objavljen. Bilo da se iz njega nešto oduzmi ili da se u njega nešto doda. Islam to nikako ne podnosi i ne trpi. Odmah nije onakav Islam kakvo ga je uzvišeni Allah tražio. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا ko bude tražio vjeru mimo onog poznatog Islama koji je objavljen, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ neće biti primljen od njega kod Allaha. Neće biti primljen, to jeste neće imati sevaba za to i nagrade, a s druge strane neće imati koristi na ovome svijetu od toga. U onolikoj mjeri ukoliko je nešto oduzeto od Islama ili ukoliko je nešto ubačeno u Islam što nije od njega, u tolikoj mjeri se udaljava od onog izvornog Islama i u tolikoj mjeri gubi tu garanciju uspješnosti i na ovome i nagrade na budućem svijetu. Upravo zbog toga vidjet ćemo kroz historiju da su neprijatelji Islama izgubili nadu da će moći išta iz Kur'ana izmijeniti. Jer Kur'an kao Allahov govor garantovano je da će ostati do sudnjih dana. Ali su zanemarili činjenicu da je ta garancija proširena i na sunnet Allahovog poslanika alejsatu vesselam. I da će on ostati čist do sudnjega dana. Pokušali su mijenjati, ubacivati u njega. Pokušali su istraživanje napraviti, ne bi na neki način dokazali kontraverznost ili suprotstavljanje hadisa jednih drugima. Ali nisu uspjeli. Prvo, što ova vjera ne može opstati bez sunneta i prakse Božijeg poslanika, ali sad se nam. Jer mnoge frakcije koje se pripisuju Islamu kažu mi slijedimo Kur'an. Ali oni slijede samo vanjštinu ili slijede samo neke ajete, a ostavljaju druge ajete. Šta je to što će protumačiti Kur'an? Upravo praksa Božijeg poslanika, alejhis salam. Kada nam govori Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da će se Židovi podijeliti na 71 skupinu, da će se kršćani podijeliti na 72 skupine, a muslimani na 73 skupine. i da će sve u džehennem osim jedne. Pitaju ashabi, koja je to Allaho poslaniće? A on kaže, ko bude kao što sam ja i moji ashabi. Dakle, ko se bude držao moje prakse, koja u stvari tumači, koja tumači Kur'an. Mnogi su pokušaj učitelji da se s jedne strane oduzme važnost praksi Božijeg poslanika, ne sad se rad. Pa je kod nekih usađeno u vjerovanje i u shvatanje da praksa Božijeg poslanika, ali i sato selam i njegov sunnet, da to nije važno. Da to nije bitno i da se može bez toga. Da to nije nešto obavezno. Pa kad im kaže što je sunnet, kažu, pa dobro, sunnet je, nije farz, ne moram ga raditi. Kao opravdanje za ostavljanje toga. Ulema kada je podijelila ljudska djela, napravila je razliku između farza i sunneta. Ne s namjerom da se kaže ovo je sunnet, to jeste treba ga ostaviti. Nego da se kaže ovo je sunnet praksa Božijih poslanika, ali sam sam. I lijepo je to raditi. A ovo je farz, to je nužno da se radi. U smislu, ako imaš samo toliko vremena da obaviš ili farz ili sunnet, šta ćeš obaviti? Obavit ćeš farz. Neće tu sunnet doći na mjesto farza. Jer sunnet možeš i odgoditi za kasnije, a farz ne smiješ odgađati. Dakle, tu je napravljena jedna kategorizacija dijela. A da bismo znali šta će imati prioritet, a ne da bi se sunnet Allahovog poslanika, ali sad sram, odbacivao i ni podaštavao. Isto tako, naći ćemo da je jedna grupa orientalista, nemuslimana, da su uzeli istraživati sunnet Božijeg poslanika, ali sad sram. I sebi su dali u zadatak da će sakupljanjem 9 najpoznatijih hadijskih zbirki i vađenjem svih riječi iz tih zbirki navedenih u njima, u hadisima, sakupivši ih na jednom mjestu u abecednom redoslijedu, na taj način sebi olakšati i pokušaj da na neki način dokažu da je Božji poslanik, ali sad sam od sebe govorio, da to nije bila objava neuzubila. Ili da u njegovim riječima postoji kontradikcija ili suprotnost. Jer normalno oni polaze sa stanovišta da je on obični čovjek, ništa više, i neće da vjeruju njegovo poslanstvo. A po toj njihovoj teoriji, onda svakako da dođe da čovjek koji živi 23 godine te svoje poslaničke misije, ne može mu se desiti da govori 23 godine i radi, a da se ne dokaže nešto u tome da je suprotno jedno drugome. Ili neke greške da se ne pokažu. Ali svakako to nisu uspjeli dokazati to, jer sve što je govorio Božji poslanik, ali sam govorio je od Allaha uzvišao, nije govorio od sebe po svojim hirovima. Ko što Kur'an kaže, وَمَا يَنْتِهُ عَنِ الْهَوَا, on ne govori po svojim strastima. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوَا, to je samo objava koja mu se dostavlja, koja mu se objavljuje. I danas imamo jednu veliku zbirku, tako u koju su ti orientalisti napisali, nemuslimani, koja se naziva الْمُعْجَمُ الْمُفَهْرَسْ لِأَلْفَاضِ الْحَدِيثِ. To je riječnik sastavljen po abecednom i po alfabetu, po takvom redu izraza ili riječi koje su navedene u hadisu Božijeg poslanika, upravo želeći na taj način da ostvari svoj cilj. Danas, dakle, muslimanima je od najvažnijih pitanja da u svome životu saznaju kuranske poruke i poruke prakse Božijeg poslanika ali i da to primijene u svakodnevnom svom životu i ponašanju, da im to postane svakodnevni dio života, jer je to jedina garancija, jedini put njihovog uspjeha. Koliko god čovjek živio na ovome svijetu, mora biti svjestan da će sa njega otići. I da život na ovome svijetu nije vječan. Kome ide? Ima li tog osiguravajućeg društva koje mu može osigurati na ahiretu bezbjednost? Koje mu može osigurati produžetak života kad smrt nastupi? Jedini Allah uzvišeni garanciju daje. A za tu garanciju potreban je čist iman, čisto vjerovanje da se nađe, slijedženje Kur'ana i sunneta prakse Božijeg poslanika, alejhiselam, rad dakle po tome i zalaganje za to. To je jedina garancija i jedini mogući put uspjeha na budućem nam svijetu ahiretu. Da čovjek ne znam koliko uživa na ovome svijetu, taj svijet će proći. I zato jedini koji ne gubi na ovome svijetu, to je iskreni vjernik musliman. Nikad ne možeš izgubiti. Jer nije gubljenje ni dobitak u novcu. Jer ima ljudi, ali nemaju sreće. Ne imaju rahatluka. Nije sreća u novcu i u ovome dunjalučkom uživanju, već je sreća u Allahovom zadovoljstvu. I zato kaže Allahov poslanik, alejhiselam, čudno li je pitanje jednog muslimana. Ako ga zadesi dobro, on Allahu zahvaljuje, pa to bude dobro za njega. A ako ga zadesi nešto loše, on saburi, strpljiv je, pa i to bude dobro za njega. Kaže u hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čak kada čovjeka zadesi briga i tuga, čak i kada te trn ubode, zato ti se brišu tvoja loša djela. Nije ništa kod Allaha bez nadoknade. Jesi li bio u brizi, jesi li bio u tuzi, jesi li bio u nekoj nedaći, sve ti se to piše kao kefaret i kao otklanjanje loših dijela i povećanje tvoga stepena kod uzvišenog Allaha dželle šanu. I zato za najveća dijela ima i najveća nagrada kod uzvišenog Allaha dželle šanu. Za najveći trud ima i Allahovo zadovoljstvo. Zato se kaže u hadisu Allahovog poslanika alejhiselam, men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Kome Allah tjedne dobro, pouči ga vjeri i razumijevanju njenom. Men salaka tariqan, ko se uputi jednim putem, yaltamisu fihi ilman, tražeći ovu islamsku nauku. Potrudiš se da nešto pročitaš i naučiš. Sehelallahu lehu tariqan ilal dženne. Allah mu olakša put do dženneta. I kaže, ejuhen nas, o ljudi, et'imu ta'am, hranite one koje je potrebno nahraniti. Wa efšu selam, i širite selam. Selam nazivajte. Wasallu wan nasu niyam, i klanjajte dok ljudi spavaju u gluho doba noći. Tadkhulul jannata bi salam, ući ćete u džennet sa Allahovim mirom. I kaže Allahov poslanik alejhiselatu vesselam: "Magberret qadama 'abdin yawma fi sabilillahi fatamassahum an-nar." Ne mogu se uprašiti noge borca na Allahovom putu pa da ih dohvati džehennemska vatra. Pa su zato ashabi Božijeg poslanika, ali sad sam čvrsto vjerujući Allaha i čvrsto vjerujući Allahu i slijedeći neprikosnoveno hadis Božijeg poslanika, ali sad sam imali u svakom pogledu uspjeh. Tako jednom prilikom, kada je Allahov poslanik, ali sad sam izrekao ovaj hadis, kada je rekao svojim ashabima, čije se noge upraši na Allahovom putu, neće ih džehennemska vatra dohvatiti. Oni koji su jahali, sišli su. Da idu pješki. Neko će reći, čuj kako svataju, primiti. Ne, ne, kreko je tako, ima tako da bude. Sišli su pješki. Oni koji su išli pješke, još su veću prašinu dizali. Kad su vidjeli neprijatelji tu prašinu, kažu, to je ogromna vojska koja se mi ne možemo suprotstaviti. Šta ćeš reći tome? Drugom jednom prilikom, kada su došli u jedno mjesto, prije bitke, prije otpočinjanja borbe, došli su i primjenjujući sunnet Allahovog poslanika, ali sa selam, uzeli su grančice misvaka i napravili sebi za čišćenje zuba. Izvidnica neprijateljska je pratila to. I kada su došli svojim prvacima i bili pitani kako ste našli muslimanske borce, a oni kažu, vidjeli smo ih da su nakresali granje i oštre zube za nas. Oštre zube za nas. Koji je to bio psihički, jel da, uticaj? Koji je to bilo demoralisanje te neprijateljske vojske? Ko je dao da tako bude? Nisu to ništa namjerno učinili, a sami Božeg poslanika. Ali tako su učinili, tako je Allah uzvišeni dao kao posljedicu njihove primjene sunneta Božeg poslanika. I kaže Resulullah a.s. neće dohvatiti džehennemska vatra dvije vrste očiju. Oči koje stražare na Allahovom putu i oči koje u osami puste suzu sjetivši se Allaha. Danas naučnici kad proučavaju primjenu sunneta i kažu da Bog do muslimani primjenjuju sunnet, našli bismo veliki broj onih koji primaju islam preko toga. Danas neki muslimani ne primjenjuju farzove, nažalost, a kamoli sunnet. Primjena sunneta ti garantuje da ćeš i farzo, da ćeš i farzo čuvati. Jer ako se ostavi samo na farzima, onda će i oni vremenom doći na udar, olako biti shvaćeni i ostavljeni. Jer kad imaš ogradu oko neke zgrade, znači da se neće ta zgrada izlagati opasnostima. Ali ako nema toga, onda je opasnost bliža. Između mnogih primjera koji se spominju. Evo ja završavam. Jel u sedam ili osam? Jel u sedam ili osam? U osam ide. Dakle, da navedemo samo jedan primjer vezan za praksu Božijeg poslanika, između ostalog, spominje se da je od sunneta Božijeg poslanika iftarit se hurmom. Prvo što čovjek uzme jeste hurma. Ako ne ima hurme, uzet će vode da se napije. Vidjet ćemo sada da naučnici istražujući taj sunnet kažu ljudskom tijelu koje se nije hranilo više sahata u toku dana najpotrebnije je nešto hitno što će brzo doći u ljudsku krv, u ljudske ćelije. A ne mogu ništa brže naći od prostih šećera, glukoze i tako dalje, koji upravo ima najviše u tim hurmama. Dakle, kao neka prva pomoć koja dolazi u ćelije toga organizma. Koje je to čudo u sunnetu Božijeg poslanika, ali i sa to sve. Plus što je u tome priprema za dalju hranu i sve ostalo što je potrebno. Način kako se sjedi, da se jedna noga stavi u stomak, a na taj način jedna trećina stomaka bude već pritisnuta, blokirana, tako da ne postoji mogućnost da se čovjek prede. Da se čovjek prede. A u hadisu se kaže jednu trećinu za hranu, jednu za piće, a treću za disanje. Vidimo kad čovjek koji se prede ne može dihati, jedva diše. I zato jedan od vladara kada je poslao ljekara Božijem poslaniku, ali i sada je selam, poslao dvije robinje i ljekara. Kaže, ovo ćemo zadržati ove dvije robinje, a ljekara vraćam tebi. Jer mi smo narod koji ne jede dok ne ogladni. A kad jedemo, ne prejedemo se. Danas nauka kaže, najviše bolesti dolazi upravo od toga, od prejedanja. To su sve čuda. Gdje nauka samo potvrđuje ono što je islamom već rečeno davno i davno. Samo je problem što kod mnogih muslimana to je još nepoznato. I druga stvar, kad im se kaže, to islam kaže, pa dobro, to je dio kulture, to nije obavezno. Kao? A kad se kaže, to naučnici kažu, to nauka dokazuje, e to je pravo. Pa zar je nauka nama na većem stepenu nego islam? I nego Kur'an i praksa Božijeg poslanika, ne sam sad. Mi ne upotrebljavamo nauku da bismo rekli, islam je istina zato što ga nauka potvrđuje. Već usput da samo kažemo da i nauka koja u svojim istraživanjima dolazi od takvih zaključaka, da i ona dodatno kaže. Pa nam to još više naš iman jača i uvećava pored našeg imana koji imamo. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini od čvrstih iskrenih vjernika koji se drže Kur'ana i sunneta Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam i koji imaju إسلام نايبرتشي آمين يا رحمة الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك يا ابن أميرك بسلم مسلمان كاكو بيرن ستابر دكاتير بري بري زامخ ناشي يلن ابن أميرك بسلم مسلمان بل يش إزغوري شهادة بريمي إسلام sad kao prvi period na jugu islamu, kako se vjernici? Kada neko primi islam od nemuslimana, kako trebaju muslimani prema njemu da se odnosi? Kako trebaju da se ponašaju prema njemu? Koje su njihove obaveze prema tome čovjeku? Čovjek koji primi islam, i to svakako iskreno prihvati, brišu mu se grijezi koje je prije činio. I biva oslobođen grijeha kao od majke rođen. Primanjem islama dobiva sva prava koja imaju muslimani. Primanje islama se ogleda u tome što izgovori riječi šehadeta La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah i što počne klanjati namaz. svakako preuzima na sebe i određene obaveze kao što dobiva i određena prava. Nikakve razlike ne bi smjelo biti, u praksi svakako, a u teoriji je nema, između njega i drugih muslimana. Dakle, dobiva sva prava koja imaju muslimani, od islamskog bratstva, nazivanja, selama, posjećivanja, potpomaganja, odbrane i tako dalje. Često imamo primjera da ljudi potaknuti čitanjem ili nekim događajima u svome životu da primaju islam. Ali ovdje treba jedna napomena, a to je da se islam ne smije svoditi samo na šehadet, već i sam šehadet ima svoje uslove. Izgovaranje riječi ešhedu la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu. A to je da toga čovjeka upoznamo sa uzvišenim Allahom dželle šanu. Ko je Allah? Koja su njegova svojstva? Koja su njegova imena? Šta on radi? Kakvo je njegovo djelovanje i koje su naše obaveze prema njemu? Sve to obuhvata riječi ešhedu la ilaha illallah. I drugi dio šehadeta Muhammedur Resulullah, Muhammed je Allahov poslanik, alejhiselam, znači prihvatanje njega kao Allahovog poslanika i njegovo slijeđenje. Nakon toga dolazi namaz. Sa šehadetom i namazom čovjek postaje musliman. Bez namaza čovjek nije od muslimana. On načelno prihvata, dakle kažemo, prihvata islam šehadetom samo. Ali potvrda toga šehadeta u riječima treba da se ogleda u djelima, to je prvo namaz. Shvatit ćemo ovo iz mnogih hadisa. Jedan od tih je gdje kaže Božji poslanik, ali sad sam prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu jeste njegov namaz. Kako je klanjao? Ne je li klanjao, ne kaže je li klanjao, nego kako je klanjao. Jer o tome je li klanjao nema govora. Pa ako mu namaz bude kako treba, valjat će mu i ostala njegova djela. A ako mu namaz ne bude kako treba, neće valjati ni ostala njegova djela. Ako je neko živio u džahilijetu, neznanju, pa nije ništa drugo znao do šehadet la ilaha illallah Muhammedur Resulullah, bio džahil, neznalica u svojoj vjeri, nije znao obaveznost namaza, govorimo o prošlome vremenu, molimo uzvišenog Allaha da se takvim smiluje ako su bili iskreni u svome imanu. Pod izgovorom da nisu imali prilike da nauče, a Allah to najbolje zna. Ali danas koji neće da klanjaju, za njih je hadis Božijeg poslanika alejhiselatu vesselam u kome kaže: El ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Ugovor između nas i njih, mušrika i nevjernika, jeste između nas muslimana i njih, to jeste mušrika i nevjernika, jeste namaz. Faman tarakahu faqad kafar. Koga ostavi, kufur je učinio. Ko ostavi namaz. I treći, kaže se u hadisu Božijeg poslanika alejhiselam, da će uzvišeni Allah reći melekima nakon što džennetlije uđu u džennet, a džehennemlije u džehennem, reći će melekima: idite i izvadite iz džehennema svakog onog koje je imao u sebi i trunčicu imana. i najmanje imana koji je imao, vjerovanje u Allaha Đerlešanu. Pa će otići i neće ih moći prepoznati. I reći će uzvišeni Allahu, nismo ih mogli prepoznati. Zgorjeli su. A onda će im on reći, prepoznat ćete ih po mjestima seđde. Jer ta mjesta džehennem vatra ne prži. To jeste gdje su padali na seđdu. Ova mjesta. Vatra ta mjesta ne smije pržiti. Potom će ih poznati. Što znači da su ti ljudi uz svoj taj iman osnovni imali i namaz. A drugi hadis nam kaže, izvedite iz džehennema koji imaju i najmanje imana, one koji imaju i najmanje imana, a nisu u svom životu uradili ni jedno dobro djelo. A nisu u svome životu uradili ni jedno dobro djelo. Značenje ovoga, Allah najbolje zna, jeste da nisu imali prilike da urade to dobro djelo. Već su prihvatili islam i bili na onoj osnovi imana. Znači da je osnova toga vjerovanja namaz i iman uz taj namaz. Dakle, onaj ko prihvati islam, brišu mu se njegovi grijesi koji je prije počinio, postaje kao od majke rođen čist od grijeha. I druga stvar, preuzima na sebe i obaveze i sva prava koja imaju muslimani. Kao dokaz ovoga da mu se brišu svi grijesi jeste hadis Božjeg poslanika alejhi selam, el islamu je jubbu ma qabla. Islam briše ono što je bilo prije njega. Dakle, taj kufr, nevjerstvo i sve grijehe koje je u džahilijetu radio. I drugo, hadis u kome kaže Usame ibn Zaid, u jednoj bitci prišao sam jednom mušriku i zamahnuo sam sabljom da ga ubijem. A on reče la ilaha illa Allah. A ja u sebi pomislih, to iz straha govori. I ubih ga. Ubio ga. Jeste. I dođe Božijem poslaniku alejhi selam i kaže, Božji poslanik je tako i tako sam učinio. A on mu kaže, zar si ga ubio nakon što je rekao la ilaha illa Allah? Zar si ga ubio nakon što je rekao la ilaha illa Allah? Šta ćeš na sudnjem danu sa njegovim la ilaha illa Allah? Božji poslaniće, on je to rekao iz straha. A on mu kaže, a zar si otvorio njegovo srce da znaš i vidiš je li on to rekao iz straha? Šta ćeš sa njegovim la ilaha illa Allah na sudnjem danu? Kaže Usame ibn Zaid, kaže, toliko mi je to teško bilo da sam tada pomislio da sam u tom času poželio da sam tek tada primio islam. To jeste primanjem islama da su mi svi grijesi oprošteni, a od tih grijeha i ubistvo toga čovjeka koji je rekao la ilaha illallah. Dakle, velika je stvar to. I ogromno je značenje šehadeta. I na nama je da ljudima prvo objašnjavamo šehadet. I ljudima među muslimanima. Jer mnogi nose muslimanska imena samo. I ne smijemo se zavarati. Da mu dođemo i kažemo, a što ti ne klanjaš? Da ima vjerovanje i klanjao bi. Hadis Božijeg poslanika ali sad se nam kaže feljekun eulemate druhu ili. Iako ovaj hadis govori o pozivanju kršćana na pravi put. Ali se može i u ovoj situaciji primijeniti kod onoga koji ništa ne zna o svojoj vjeri. I greška je da mu dođemo i prvo kažemo što ti ne klanjaš. Trebamo ga prvo pitati šta ti vjeruješ. Vjeruješ li išta? Ako vjeruješ Allaha, kako ga vjeruješ? Zašto ga vjeruješ? Koliki je i kakav je tvoj iman? Pa ako u tome nas posluša, onda idemo na namaz i na ostalo od vjerskih propisa. Jedna žena koja je primila islam, došla je da raspravlja kod nekog od učenjaka o pitanju kamata. Pa kako kamate, pa što se ne smije, pa kako je to. I ovaj je s njom raspravljao, ali nije polučio nekog uspjeha. Nema koristi. I drugi mu kaže, ti si pogriješio. Nemoj joj govoriti o tome da su kamate zabranjene, ona to zna. Već joj govori o uzvišenom Allahu Đelešanu. Jer da je ona Allaha shvatila i prihvatila i povjerovala istinski i iskreno, ne bi odbacivala njegove propise. Da je ona shvatila veličinu Allaha uzvišeno, ne bi radila to što radi. I isto je tako sa muslimankama, koje se još uvijek kolebaju, hoće li se pokriti ili neće. Da su one kod sebe uzele na jedan mizan, na jednu vagu, i da su sebe zapitale, je li mi Allah preći ili mi je preći sav ostali svijet? Jel tražim Allahovo zadovoljstvo ili zadovoljstvo ljudi? Onda bi znala odgovor na to. Omladina isto tako, koja luta i srlja po drogama, kafićima, nemoralu, svoju snagu troše u ono gdje se ne smije trošiti, gube svoju snagu, pa ih vidimo, jedan od njih ko i ako dočeka 30. godinu, vidjet ćemo da je oronuli starac. Da su naše dede od 70 i 80 godina jače i veće snage i shrvale bi ga nego on taj u 30. godini. Ko je popio tu mladost i uništio je nesane noći hodanja, ljubavne brige i problemi i budalaštine koje su im iscrpile njihovu snagu. Da oni znaju ko je Allah, da znaju Allahovu veličinu, bili bi ponosni u islamu, u tome što Allahu na seđdu padaju. Ne bi se stidili na sred trga reći Allahu ekvar i Allahu seđdu učinu. Jer vjeruje Allah ko da ga vidi, ne sumnja u njega. Ne bi gledao za onim za kojima ni pas se ne bi okrenuo. Ne bi radi ono što radi. Ali nažalost, kad se ne zna, to je velika bolest, a još veća i gora kad se neće da zna. Kad se misli da je dobio tu marku i taj dolar i tu krunu, da je dobio cijeli dunjaluk. Kaže Kur'an, innel insane la jatoga, zaista čovjek granice prelazi, erraahu stagna, kada se vidi, da je, kad se osjeti da je neovisan. Dolazi plata, dolazi socijala, dolazi ovo, meni više niko ne treba, zaboravlja na Allaha. Gdje ti je Allah, ko te hrani, ko te je izvuko, ko te je spasio, osim uzvišeni Allah. omladina vaših godina koja je bila, davno je u zemlji istruhnula. Po Ahmićima i širom Bosni i Hercegovini, ako hoćete. Zašto to zaboravljamo? Zar čekamo jedno novo uništenje? To se nama kao muslimanima ne smije dešavati. I mi imamo dvije osnovne sada zadaće. Jedna zadaća je vraćanje muslimana islamu, a druga pozivanje drugih u islam. Jer mi imamo dosta muslimana koje treba u islam vratiti i pozvati. Tako da na svima je ta zadaća i obaveza, svaku svojoj porodici. Nemojmo biti nemarni. Gledajmo kako ćemo sutra položiti račun pred Allahom Dželešanu. Gledajmo da nam je on najpreći. Ne samo farzove, ne samo sunnete klanjati, nego i na file dobrovoljne namaze. Što više se tim naoružat, pa ćeš vidjeti da si jači u svemu. Nećete moći tek tako ovaj svijet prevariti. Bićeš jači u svemu. Predaj se Allahu. Svoju porodicu odgajaj u islamskim principima. Svojoj ženi naredi. Ženo, u ovoj kući se klanja. I u ovoj kući će se klanjati. I ženo, izvan kuće ima da se pokrivaš. I drugačije biti ne može. Inače ja nisam čovjek, nisam muško, ili nisam tvoj čovjek. Ili nisam nikako muško, ili nisam tvoj čovjek. A ja neću ovo podnijeti da se radi u mojoj kući šta se radi. Jer ćeš biti odgovoran i za sebe, i za svoju porodicu, i za svoju djecu. To treba da bude naš menheđ, naš princip svakodnevnog života našeg. Kako se ovi, ako znamo samo da će oni, kad je djete koliko godina treba točno da klanja, kako je sa im pročite namazima, kako onaj, imamo tu neke džame, vidimo da oni to nekako klanjaju, kaže, to je ovo što sam kažel i propustio. E kako sad to, nema nigde to onaj, jer ima nešto to, znači, nakon čovjek počela kada 20 godina, mislim, nešto ti znači. Imamo dvije situacije u pogledu klanjanja. Mi znamo da je dužnost roditelja da uči svoju djecu namazu od 7. godine, a da su dužni redovno da klanjaju od svoje 10. godine. To je dužnost i obaveza. A kada za propušteni namaz imaju odgovornost, onu potpunu, to je od svoga punoljetstva, kada postaju zaduženi i punoljetni. To jeste kada se pojave znaci punoljetstva i kod muška i kod ženska. Od tada je dužnost klanjati namaz. Šta je sa propuštenim namazima? Ako je čovjek, imamo dvije situacije. Ako čovjek nikako nije klanjao namaze, niti je išta znao Allahu, ili je znao, ali nije uopšte klanjao, niti je znao da je to obavezi i tako dalje. Treba te obe da dođe, trebate obe da dođe od tih grijeha i neće to naklanjavati. Jer u tom slučaju nije bio musliman. Bio je musliman samo po imenu. Kad je saznao da treba klanjati, teobu će učiniti, teobu istigfar i klanjat će redovno. S tim što će nastojati da klanja pored sunneta i na file kada god je u mogućnosti, pa barem dva rekata u toku dana ili noći dobrovoljnog namaza da klanja, to će s Božijom pomoći u ostatku njegovog života nadomjestiti ono što je činio. Ista je situacija i sa onim koji je povremeno nekada klanjao, propuštao, uz teobu Allahu Đelešanu, gledat će da na filama naknadi ono što je propustio od namaza. A ako neko je propustio neki namaz od časa kada je počeo klanjati redovno, taj namaz što prije treba da naklanja. I niko za njega taj namaz ne može naklanjati. Jer to nije od propisa koje može učiniti neko drugi za tebe. Može se hađ obaviti za drugog. Može se post ispostiti za nekog drugog. Može se dati sadaka za nekog drugog. Može se zaklati kurban za nekog drugog. Može se vakuf učiniti za nekog drugog. Ali namaz se ne može dati za nekog drugog. Ne može se učiniti za nekog drugog. Dakle, uz te obu nastojaće da na filama naknadi ono što je propušteno, jer kuranski ajet kaže innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at, zaista dobra djela otklanjaju ona ružna i loša djela. Jer s jedne strane uzvišeni Allah ne zadužuje čovjeka onim što nije u stanju, jer ne zna u osnovi koliko je namaza propustio, i drugo, možda ne postoji mogućnost realna da to sve naklanja, pa će teobom koja briše šala ono što je bilo prije učinjeno i rađenjem dobrih dijela, klanjanjem na fila i rađenjem druge vrste dobrih dijela gledati da naknadi ono što ga je prošlo u ostatku njegovog života. Nešto mi drugo govori. Vi znate koliko imam godina, to je jedno. A drugo, od kad sam počeo klanjati, od 12 godina. Vlada sam nije donosio. A danas kažem, ako sam došao u ovdje, kažu nije nemao radiš donositi. Zašto? Za namaz. Za namaz. Postavlja se pitanje nijeta za namaz. Nijet za namaz mora biti. Nema toga ko kaže da nema nijeta. Samo se vodi, samo je tu je pitanje na koji način se taj nijet vrši. Namaz ne može biti bez nijeta. Ne može čovjek ništa ne misli, ništa ne zna, samo Allahu ekber i gotovo. Mora biti nijet. Samo nijet u osnovi arapskog jezika znači namjera. Šta namjeravaš da učiniš, šta namjeravaš da klanjaš. Samim uzimanjem abdesta i kretajem na namaz ti namjeravaš klanjati namaz. Ali moraš u sebi odrediti koji namaz klanjaš i šta u tome vaktu klanjaš. Ako klanjaš podne, jel klanjaš sunnete ili farze, mora se znati šta klanjaš. U osnovi, onako kako je pejgamber a.s. radio, to je da se nijet vrši u srcu. Kako u srcu nijet? Da u sebi zamisliš koji namaz klanjaš i kažeš Allahu ekber. Nikad pejgamber a.s. nije učio ne vejtu en usallije lillahi ta'ala salate tako i tako. Nikad to nije učio. Kao dokaz toga što ne imamo nigdje hadisa Božijeg poslanika, ali sad sam gdje se navodi da je tako učio. I druga stvar, ono što smo govorili, da kod nekih nijeta imamo ubačenog turskog jezika u nijete. Pa se kaže en usallije lillahi ta'ala salate sun sunneti. A riječ sun ili son je turska riječ, što znači zadnji sunneti. Što znači zadnji sunneti. A pouzdano se zna da Božji poslanik alejhiselam nije govorio turskim jezikom, čarapskim. Dakle, to je uvedeno nakon njega. I abdeske dove, to jeste za svaki, za pranje svakog dijela tijela posebna dova. Ne ima to. To je novo uvedeno u islam. I to je novotarija. To je tako učeno, ali kad nam dođe takvo jedno pitanje vezano za nijet, hoću li ja tako nijetiti ili ovako? Upravo ono što smo govorili. Da vidimo sad jesmo džabe govorili. Jesmo džabe bez plate, inšallah, dunjalučke i koverti, nego jesmo li bez koristi govorili, to mislim. Ima koristi od ovoga što smo govorili. Trebalo bi da bude. Kad nam dođu takva pitanja i neko nam kaže, vala, moj je dedo tako i tako radio. A mi kažemo, vala, Allaho poslanik, ali sam tako radio. Jel znao on bolje ili tvoj dedo? Ko zna bolje vjeru? A treće, pejgamber alejhiselam je naučio Allah dželle šanu. Nije ni on sam od sebe ništa uradio. I zato Allah kaže: "E entum a'lamu em illah?" Znate li vi bolje ili Allah? A nakon Allaha njegov pejgamber alejhiselam. Dakle, dužnost nam je slijediti pejgambera alejhiselam. A ako je neko od starijih nešto radio, pitaćemo je li to ispravno ili nije ispravno. Jer ima stvari koje su naši stariji radili i to je potpuno ispravno i treba tako raditi, a ima stvari koje nisu u redu, pa kad to saznamo, onda ćemo raditi po onome što je najispravnije. A naši preci, ako to nisu znali, a radili po tome, misli da je tako ispravno, inša Allah, da ne imaju u tome grija što su radili, a mi ne smijemo raditi po onome što znamo da je drugačije nego što je praksa Božijeg poslanika. U suprotnom bit ćemo griješni. Može neko reći, pa dobro, ja, nije to on radio, ali ja ću ipak raditi za svaki slučaj. Ne ima tu svaki slučaj. Grije je raditi u vjeri bilo šta i uvoditi u vjeru bilo šta novo što nije vjerom propisano. Hadis kaže, ko uvede u vjeri nešto novo što nije propisano, to je od Allaha dželešanu odbačeno. Nije kabul kod njega i nije primljeno. Mora se, dakle, u ovim svim dijelima, mora se pratiti šta je radio pejgamber alejhiselam. I kad bismo svi tako radili, da ne bi bilo nikakvih nejasnoća, sve bi bilo jedinstveno. Ali ovaj kaže, jedan Ukrajini, moj dido je tako radio, onaj tamo moj djedo je ovako radio, onaj moj dedo je tamo tako radio. I šta onda dobivamo? Slijedimo naše dede. To ne znači da ih nećemo poštivati. Hoćemo ih poštivati zato što su prvo bili muslimani, a onda što su bili naši preci. Jer da su bili nemuslimani, ne imamo ništa s njima. Nego prvo što su bili muslimani, onda naši preci. Ali to naše slijeđenje ne smije se zasnivati na tome što su oni to radili. Jer u tom slučaju mi to radimo radi njih, a ne radi Allaha. Radimo zato što su naši preci to radili. Zato što su za njihov hater tako radimo. Ne ima to. Eko, slijedimo pejgamber alejhiselam zato što je on dostavio od Allaha. Ni on od sebe nije ništa radio ni govorio. Dakle, u tom slučaju radit ćemo kako je pejgamber alejhiselam radio i u slučaju ovoga nijeta. Ne ima nijeta koji se izgovara na glas riječima određenim za namaz. Ono gdje je naveden nijet, to je samo hađ. Gdje se kaže labbejk Allahumma hađan, to je nijet koji se izgovara na glas prilikom hađa ili prilikom umre. Drugi svi nijeti na glas koji je pisao, koji je govorio, ne imaju svoje osnove u hadisima pejgambera alejhiselam. Ali to ne znači da ne treba nijet, mi smo to pojasnili. Nijet treba, ali u sebi da zamisliš koji namaz paljaš. Jer ima ih koji dođu odma samo ništa, Allahu ekber. I onda se misli, jesam li zanijetio sunnete ili farze, ili tehijetul mesjid ili duha, a već zanijetio. Nije to ispravno. To ne smije tako. Nego prije nego što staneš na namaz, stani, smiri se, lijepo. Zamisli da si pred Allahom, dželešanu, da te on gleda, da zna šta ti misliš. Ostavi svoje brige. Ako trebaš promijeniti avdes, nemoj žuriti u namazu da ideš promijeniti avdes. Prvo promijeni avdes pa dođi na namaz. Ako si gladan, uzmi jedi prvo pa onda klanjaj. Nemoj da držiš se za stomak gladan, tamo miriše sofra, da jedeš, da gledaš što prije da klanjaš. Skoncentriši se, ostavi telefone na stranu, uzmi lijepo abdest i klanjaj smireno. Kako treba, smireno klanjaj namaz. Stani, zamisli koji namaz klanjaš, je li podne, ikindija, akšam, jacija, saba, i onda zamisli je li sunnet ili je farz koji klanjaš, i onda samo reći Allahu ekber, onda ono učiš. Ako neka osoba postane svjesna nekog lakog propisa, naredi ili zabrani, odnosno sazna trenutno, sad sazna neki lakog propis, naredi ili zabrani, odnosno ako sazna neki hadis lakog poslanika sa ovom veselom, neko naredi ili zabrani, odnosno nešto što je on preporučio da se radi, odnosno od pokudio da se radi, i radi u suprotnosti tome što se sazna, odnosno što je propis, naredi ili zabrani. Kakav je status te osobe, odnosno kako lako zakon išla gledanje na takvu osobu? Znači, može li se više govoriti uopšte, mnogi kažu nisam svjestan, nema dovoljno imana, nema, a u druge strane mi imamo narodno reći, sam dobro jedan četiri dva. Sad ako ja nekome saopštim nešto, što znam, što sam siguran sa dokazima, i nastavi se suprotno raditi tome. Znači, nema tu više, imao tu uopšte više svjesnosti, nesvjesnosti, nedostatka imana i... Kad neko radi određeni grijeh, pa mi uočimo to kod njega i upozorimo ga na to sa jasnim dokazima, obrazloženjima, dužan je da nas posluša. Ne zato što smo mi to rekli, već zato što je to Allahov propis. I dužnost je muslimanu i muslimanki čim čuje nešto od svoje vjere da se tome pokori. Da kažu samo čuli smo i pokoravamo se. I nema tu filozofiranje. Kad kažeš čovjeku živi zdrav bio, Allahov je propis, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže muškarcima je zabranjeno zlato da se nosi na ovome svijetu. Koga bude nosio na dunjaluku, neće ga nositi na ahiretu. Zabranjeno. I uzeo je Boži poslanik alejhiselam i rekao za zlato koje nose muškarci da je to džehennemska žeravica. Kad to čovjeku objasnimo, onda on nema mogućnosti da kasnije kaže pa znaš šta, to je meni od žene, naljutit će mi se žene, zahaterit će mi ovi, to mi označava da sam ja oženjen i tako dalje i tako dalje. To mi je vera, kako je nazivaju. Ne može to tako biti. Niko ti ne brani da nosiš prsten, ali ne smiješ zlatni nositi. Kad bi ti i žena i ne znam ko drugi rekao to, Allah je preći. Da mu se posluša. U tom slučaju, ako te ne posluša, njegov grijeh je veći nego prije toga. Zašto? Jer prije toga možda nije znao to. Pa kada si ga upozorio na to i ustrajao, onda mu je grijeh od toga što čini onda mu je dakle od toga što čini grije još veći. Što znači? Da onaj koji se ne odazove Allahovom propisu znači da u njegovom vjerovanju nešto još nije kako treba u potpunosti. Mi ne kažemo Bože sačuvaj da onaj ko griješi da je kafir. Nije kafir, već je griješnik. Grijeh je počinio. Ali zašto to tako čini? Aleikum salam. Zašto to čini? Upravo zato što još ne zna veličinu vjerovanja, ne zna veličinu Allaha dželešanuhu da mu se treba pokoriti. I zato onda kaže, pa ja mislim ovako, pa možda je ovako, ne bi li izbjegao taj propis. Kad jednom čovjeku kažem, pa nas ne posluša, ne znači to da trebamo to ostaviti. Već ćemo mu opet reći i opet dok to ne promijeni što se kod njega našlo. A ako ustraje jedno vrijeme, nakon što smo ga upozorili, on grije, jasan, čini, treba od toga grija te obe da dođe, da se pokaje i da to baci i ostavi. A nije u kojem slučaju da tim grijehom taj čovjek, da izlazi iz svoje vjere. Ne, već je griješnik koji ako to ostavi i pokaje se, Allah mu to prihvata i briše mu taj grije. Možda taj čovjek ima nekih sumnji u sebi nečega što ga čini da raspravlja s tobom i razgovara i da odmah te ne posluša u pogledu toga, ali kad ga upozoriš na mudar, lijep način, lijepim savjetom, pa i raspravlja s njime kako je najljepši, inša Allah, nadat se da će to imati svog odziva i koristi. Koje čini neke harame, koje izvode iz slama i tako ona, i čak nešto čine širke, tako se stvari, nazivanje salama tim osobama. Mi znamo na čemu Bog, Allah ja zna po imenima, samo muslimani, pošto smo rekli ranije, a i njihovim dijelima izašli su iz slama. E sad što se tiče nazivanje salama, što tu je u salamu je Allahovo ime i milost, znači da li je to dozvoljeno? Nazvat takim osobama selam. I drugo dodatno malo pitanje, na primjer, kad se osobi, ko što je nazad spomenuo, sad se tiče sunneta, znači sunnet smo da neki sitni sunnet, da je tako, ako doneseš osobi dokaz i da je to sunnet, i to je bila praksa sa njim, sve mi ta osoba kaže, ma hajde, ona ima jači sunnet, da je preći sunnet, ali dotar, ona je dalje, da u stvari smije tako govoriti, ili je na njem odmah da se prihvati tog sunneta. Znači, kod nas u Bošnjaka je bilo neki obavezni sunnet i ovaj obavezan, ovaj nije. Znači, sitnareni, dijeleni sunnet. Što se tiče prvog pitanja, da li ćemo nazivati selam u porodicama gdje ima onih koji ne klanjaju ili čine velike grijehe koje izvode iz vjeri. Da li ćemo im selam nazivati? Takvi u stvari čine takve postupke iz svog neznanja. Ne neznanja Allahovog propisa, jer ste im rekli te propise, već iz džahilijeta u kome žive, iz neznaboštva. A selam se naziva, kao što znamo, samo muslimanima. I nemuslimanima se ne naziva selam. Ali u ovome slučaju selam bi bio njima samo uspostavljanje još jednog propisa. Ne bi li Allah time privolio islamu? I svakako da nećemo selam nazivati kršćanima, židovima, komunistima, idolopoklonicima i tako dalje. Ali ovi kao da sebe smatraju na neki način muslimanima, ali oni rade šta hoće i kako hoće. Pa se nadati da su oni u tome periodu svoga džahilijeta i nazivanjem selama, da će to biti inša Allah uzrokom da se srca približe i da prihvate islam, da prihvate njegove propise. Jer dosta ima onih koji nisu svjesni toga da svojim riječima mogu izaći iz islama, psovkom, svakojako. Da mogu bogohuljenjem, govorenjem svakakvih riječi protiv namaza, protiv Kur'ana, protiv čak i sunneta Božijeg poslanika, ali sad zaram, protiv bilo čega što je od islama, da se time izlazi iz vjere. Nisu svjesni toga praktično. Tako da Allah najbolje zna da u tome nema smetnje da takvima nazivamo selam, ne bi li to bio put i povod da oni prihvate Allahovu vjeru i da im se omili. Da mi svojim najljepšim postupkom ih pozovemo u islam. Ovdje, kada bismo i selam izbacili, onda bi bilo kako si, poštovanje, i ono sve što se govori u zamjenu za selam, pa bismo i zapravo još više kao poticali u tom njihovom džahilijetu. Već ćemo uvoditi sve što vidimo od islamskih propisa, ne njih na to natjerivati, nego idemo s njima postepeno. Prvo iman, vjerovanje, šehadet, namaz, pa onda ostalo. Ali što se tiče nas, mi ćemo primjenjivati sve i od farzova i sunneta Božijeg poslanika, ali i sato sada. Što se tiče drugog pitanja, o čemu se radilo? Radilo se ovako, na primjer, dođeš osobi od bilo koje, znači bilo koje sunnetu, bilo ono što se pozna, veći, manji, Znači, sitan je velik, dođeš mu sa dokazom i to osoba ti traži, jednostavno ima veći sumjeta nego ti, ima veći padrova koji propuštam, ima ovoga, ima onoga, a taj sumjet odbije. Znači, mada je on neka sitnica. Mi znamo iz mnogih hadisa, kada bi muslimani propuštali sitnicu, ne bi im borba išla u red, ne bi im borba bila u redu, ne bi im nešto bilo u redu, samo zbog te sitnice. Jednostavno ta osoba dođe i kaže, ima veći sumjeta koji treba ona da se postoji polako, dođe se na to. Ovi stvari kod neprimjene sunneta Allahovog poslanika ali sad sram, mi ćemo širiti sunnete Božeg poslanika ali sad sram, upoznavati ih, raditi i širiti među ljudima. Kažemo, nekada ljudi uzimaju kao opravdanje sebi za nerad po sunnetu Božeg poslanika ali sad sram, razna opravdanje. Neki će reći, ako ja primjenim taj sunnet, možda će to odbiti neke ljude da, da prihvate od mene farz ili akidu možda ili vađebe i tako dalje. Možda nekome ima, neko ima nekih drugih takozvanih opravdanja koja svakako ne mogu biti u tom slučaju opravdanje. Ali na nama je da dostavimo ljudima i mi ćemo biti odgovorni jesmo li dostavili. A ljudi će biti odgovorni zato jesu li prihvatili. Svakako dakle da ne ima u tome nekih opravdanja da se kaže ja to drugačije shvatam, to ne mora, ima preče i tako dalje. Sve to od onih opravdanja koja u stvari i nisu neka opravdanja. Ali šta nam je činiti? Na nama je da ljudima govorimo, ako nam jedan put to od nas ne prihvate, rećemo drugi put, treći put. Jer ljudska srca su različita. Nekome kad kažemo prvi put, on će odmah prihvatiti to. A neko će prihvatiti tek iz 10. puta. Tako da, osobito kad se radi o sunnetima, treba biti to ustrajan, jer kod farzova ipak čovjeku može reći što je farz. Ne možeš bez toga i tako dalje. Pa ćemo ga nekako i ubijediti lakše. Ali kod sunneta, uvriježeno je mišljenje kod ljudi da je to nešto dobrovoljno, ne mora se i tako dalje. Tako da kad žena kaže, pa što ćeš ti držati sunnet brade, pa kad kaže ne znam, neko od rodbine, što ćeš ti ovo, što ćeš ono, onda ljudi kažu, pa kad to nije tako obaveza, kad je to dobrovoljno i samo pohvalno, ja to neću da se ne bi zakačio sa svojom ženom i tako dalje. To nisu svakako nikakva opravdanja i izlazi i izgovori, ali na nama je da ljude poučavamo islamskim propisima i svakako da idemo, to je ta mudrost, idemo od prečeg i prečeg. Dakle, kad vidimo čovjeka da ne izvršava nešto od vađiba i farzova, a isto tako ne izvršava nešto od sunneta, onda ćemo prvo šta učiniti? Prvo ćemo ga poučiti farzovima i vađibima, pa onda sunnetima, tako dalje. Ali načelno trebamo mu reći da je dužnost pokoravanja Allahu i njegovom poslaniku, ali sad sada. Da vas Allah nagradi sve i vas i nas svakim dobrom, da nam oprosti grijehe, da nam olakša širenje Allahove vjere dželešanuhu među ljudima, njeno pomaganje i da spriječi one sve koji stoje na putu širenja ove Allahove vjere i sprečavaju njeno širenje među ljudima. Amin i arhamar rahim. Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo. Lana fi ardina nahrun wa ma'un wa rawdun fi marabi'ina tasibu. Lana fi ardina nahrun wa ma'un.